przeszła obok, nie wiesz więc. Gdy umierali, gdy wysychali, ja się nachylałem tuż nad twoim ciałem. Oto co by szeptał niespełniony deszcz. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Ciebie chcę zdobywać, ciebie chcę odkrywać, nazwę twym imieniem najpiękniejszy szczyt. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Specjalnie dla Państwa awangarda w czystej formie, czyli grupa Heliocentrics i 99% rewolucji. przenosimy się na polską scenę niezależną, gdzie formacja Dwie Kreski zagra dla Państwa utwór Autobus. Czterometrowy piętrowy autobus, jedyny tego typu w miejskim taborze, nadal nie może jeździć po Warszawie. Autobus kupiony z Berlinu miał być atrakcją na turystycznej linii. Autobus jest za wysoki. Nie zahacza co prawda o wiadukty latarnie systema. Nie spełni jednak ustawowych warunków dopuszczenia pojazdu do ruchu w Polsce. Na transświecie gałęzie, znaczy jak gałęzie drzew wystają, to trzeba uważać, że przez tunelach przejeżdżać, a mam na specjalnie wytyczoną trasę, żeby po prostu nie zaczepić. Władze miasta w ramach promocji stolicy postanowiły kupić 13-letni pojazd. Autobus wyremontowany, oklejony i wstawiony do rozkładu. Powinien teraz kursować między Łazienkami Królewskimi a Placem Zamkowym. Autobus miał być atrakcją dla warszawiaków i zresztą taką atrakcją się stał, dlatego że bardzo dużo osób korzystało z piętrowego autobusu. Chętnie jeździli zarówno w soboty i w niedzielę, jak i w dni poprzednie. A w tej chwili no niestety stoi tutaj na zajezdni i no może nie tyle co niszczeje, to no szkoda, że po prostu nie jeździ i że warszawiacy z niego nie mogą skorzystać. Zgodnie z nową ustawą transportową pojazdy powyżej 4 metrów muszą na każdy przejazd mieć specjalne zezwolenie. Piętrów ma 4 metry i 6 centymetrów. Miasto musiałoby płacić drogowcom 400 zł dziennie. 12 tysięcy miesięcznie to zbyt dużo, dlatego piętrów stoi w zajezdni. Ministerstwo Infrastruktury obiecało, że dopuści go do ruchu bez dodatkowych opłat. Oficjalnej decyzji na razie nie ma. Zbliża się 1 sierpnia, czyli rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i w tym właśnie klimacie jest interpretacja zresztą rewelacyjna grupy Laibach utworu Warszawskie Dzieci. Jest dla mnie wolnych żadna klejska, nie strwoże śmiałych żaden trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lód. From a youthful breast it scampered, full of loving. Thank you. przed nami trójmiejska scena alternatywna w wykonaniu 21-wiecznym, grupa Kiev Office z Gdyni i Dwupłatowce. Idealnie będzie pasowała nam tutaj piosenka pod tytułem D-Void w wykonaniu grupy Sensor. Pozostając w klimacie, proszę Państwa, grupa Agresiva 69 i cisza. Trójkowej aptece nocnej, zawsze na propsie, zawsze wpasowująca się w każdy klimat grupa The Kills i Do It To Death.

w brudzie miejskim. Rzucony smutną miał nóżną psu. Karuzela świata pędzi, zaprasza blaskiem rdzęci i jaskrą zazdrości pokrywa wzrok. Wiara i miłość dla wszystko, reszta to prog, były nicoś. Woli egoizm życia bez granic, wygra w tobie ten wir, którego nakarmisz. Pozostając w tej tendencji przyspieszającej Iggy Pop i Wild America. With a butchie girlfriend. trójkowej aptece nocnej. Przeniesiemy się na przełom lat 80. Proszę Państwa, boom, wakacje w Rzymie, czyli trójmiejska scena alternatywna z pierwszej płyta, właściwie z pierwszego singla, piosenka 9. Thank you. To, co zawsze, proszę Państwa, było, jest i będzie, to już pozostanie w tej klasyfikacji takiej, można powiedzieć, pierwszoligowej. Grupa Beastie Boys i Two Man Rappers. Boys, we can turn it out. Perpetrators, we can point them out. So if you got something on your mind, let it out. No i tak, proszę Państwa, czas też na trochę trip-hopu w naszej audycji Sneaker Pimps i Six Underground. Ja się już będę z Państwem żegnał, nazywam się Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu spokojnej nocy i całego udanego dnia, dedykuję Wam utwór grupy Underworld pod tytułem Bird One. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia.